Radio 24/7 dokumentar præsenterer All Inclusive til søs. En rejsedagbog i 7 afsnit, fortalt og tilrettelagt af Simon Juhl. Tredje dag. Cayman Islands. Så er vi nået til Cayman Islands. Yes, så skal der dyrkes offshore accounts. Det kan slet ikke gå stærkt nok. Jeg glæder mig helt vildt. Og vi skal på udflugt. Det er den første udflugt. Vi har ikke så mange timer på Cayman Island her i Georgetown, som absolut er en af verdens, hvad hedder det, allerstørste turistattraktioner, når det kommer til cruiseskibe og cruiseskibe lægger til. Kæmpestor del af deres bruttonationalprodukt er sådan indtjeningsmæssigt kontant fra cruise-turister. Så kan man så sige, at der nok er ret mange andre penge, som stadigvæk kommer fra udenlandske firmaer. Det kommer vi til at snakke om senere. Nu skal vi ned og finde vores medudflugstister til turen, der hedder skildpadder, helvede og romkage. Og Sunny Cayman, min bare, vil jeg bare sige, det er mega gråt. Det pisser mildest talt ned. Jeg har gået ned i den fuldstændig forkerte ende af skibet. Bedst som man troede, man havde en eller anden form for indre kompas ombord på Caribbean Princess. Så fucker ens indre kompas op. I love it. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt i pirathumør i dag. Frihandler, om man vil. Jeg kan ikke lade være med at drive tilbage i det her karibiske farvand til omkring 1530'erne, hvor Christopher Columbus, den gamle drønnert, han på sin fjerde sidste rejse til Amerika, vælter ind i øerne her og døber dem Las Torturas, som betyder skildpaddeøen. Og dels fordi, at de i horisonten jo sikkert har lignet skildpadder, kæmpe skildpadder, der lå i vandet. De er jo meget flade, de her øer. Det er jo koralrev, som ligesom har rejst sig, kan man sige. Det har jo sikkert været åndsynligt det, han har set Christopher Columbus i horisonten, når han kom østfra herover. Og derudover så var det også et spisekammer. Øen er jo tilholdssted for en utrolig stor mængde af havskildpadder, læderskildpadder. Fantastiske dyr. Absolut en af de aller sejeste skabninger i Find Nemo-filmen. Det er skildpadderne, der driver på strømmen. Og senere hen, så dukker Sir Francis Drake op. Altså ham her, og viceadmiralen, der under Elizabeth den første af England, vælter rundt i verden. Men det kommer vi tilbage til lidt senere, den her historie. Der skal jeg lige finde mig et sted på en lille bænk i Georgetown, og sidde og reminisce og være lidt lidt sømandspirat engelsk. Men nu skal vi have meldt os til vores skildpadde Rom helvedes tur. Og nu bliver vi mærket med et klistermærke. Og det klistermærke, det angiver så, hvilken udflugt vi skal på, så vi kan finde ud af, hvilken et hold vi skal joine. Min fulde identitet på cruiseskibet er i det her lille blå kreditkort med glimmer i, hvor mit navn står på, og med det kort, jamen der kan jeg alt på skibet. Jeg betaler alt med det, og så bliver jeg bare bonget, når man kommer hjem, og det er jo en smart måde at ikke have styr på, hvad fuck man bruger af penge her. Så det kan være, det er det sidste, I hører til mig, kære venner, når jeg finder ud af, hvor mange penge jeg har brugt på det her cruise. Og jeg så bliver en lystig slavedanser inde på Cayman Island for Richard Branson. Og nu er vi ude i essensen af det, som jeg også lidt nok har en tendens til at mistolke det gode i på cruiseskibe. Simpelthen, at nu bliver vi sat af på noget af det smukkeste natur i verden. Og så har vi en afgrænset tidsperiode til ligesom at være her. Jeg bliver nu kameraet, piraterne. Gud i himlen. Jeg er ikke sikker på, hvad der er godt her. Men nu har jeg lige fået taget et billede med piraterne, og jeg er begyndt at svede under patterne. Men det her med, at man kommer til sådan et sted, som er så fantastisk smukt, som det her rent naturmæssigt, der altså indeholder en fuldstændig unik maritim fauna, hvis man for eksempel kan lide at dykke. En spændende form for rejse, det her med at være samlet sådan her igen. Igen, så kan man jo tage ja-hatten på. Jeg har ikke skåret særlig meget af den endnu. Men jeg kan godt mærke, at jeg har sat saksen fra skyggen og i gang med at klippe et stykke af. Nej, der går en høne. Fantastisk. De har vagthøns. Der røg det første stykke af ja-hatten på Cayman Island. Spørgsmålet er, om, altså fordi det er et gated community, det her. Der er hegn overalt. Vi kan ikke komme nogen steder hen. Der er simpelthen store hegn. Så spørgsmålet er, hvornår jeg skal stikke af og åbne min offshore-account. Det bliver spændende at se, om vi får tilladelse til det. Jeg er lidt målløs. Men det er mega fedt, at de har høns her, synes jeg. De tuller bare rundt. Men angsten sved havler af mig. Og nu bliver det spændende at se. Kan jeg vide, om man må ryge nogle steder her? Der er simpelthen der er gaveboder, som man næsten tror, det er løgn. Tropical treasures, man. Men også flot tøj. Det bliver spændende at se, hvad man skal få ud af det her. Discount tours. Det hele er simpelthen centreret omkring ture på øen her. Det er jo klart, at det er jo en lille guldmine for de lokale, det her. At få lov til at få foden indenfor her. Der var i 2010 faktisk en ret stor skandale med, at det her det var blevet sat i system på en lidt ureglementeret måde. Hvor at det engelske, fordi Caymanøerne jo er under engelsk beskyttelse, engelsk politi og militærpoliti faktisk blev nødt til at blive sat ind i forhold til at få ryddet op i, hvilke mennesker der var, der sad og skummede fløden på de her store turistskibe. Og det har de så efterhånden fået styr på nu. Det kom der styr på igen i 2013, hvor at, det blev fastslået, at de nu alle sammen var i en sådan form for fagforening, sådan noget. Det hele ikke falder ved siden af, og alle får, hvad alle skal have, og ingen ligesom føler sig troet til at skulle gøre noget eller ikke gøre noget. Det er jo en lidt anden kultur på nogle punkter hernede i forhold til, hvordan man forholder sig til loven. Men Caymanøerne, ja, de er jo som sagt, de er under engelsk beskyttelse. Det er en del af det britiske Commonwealth, om man så må sige. Men nu tror jeg, jeg finder et sted, hvor man kan ryge cigaretter. Og det trænger jeg til, fordi jeg har presset. Der er kun én ting, der hjælper, når man er presset, det er simpelthen at ryge nogle smøger. Ej, det er bare fedt at ryge i andre lande, mand. Det er som om, at den smager lidt mere guld. Det smager lidt mere guld at ryge på Cayman. Woo! Yes! Alright. Her bag et hegn, der sidder to lokale gutter, og med deres boombox, så giver de altså forskellige vestlige numre et reggae-twist. Ellers afbrudt her i en læskende karibisk version af Purple Rain, fordi jeg tror, at det er nu, at vi skal til at afsted. Og her holder der så sådan nogle små minibusser klar. Sådan nogle, hvis man forestiller sig den gamle model af Toyota Hiace med en lille smule stiv yder i blodet, og så ellers derudaf. Og mon ikke, vi skal ud og køre bus med Barry Livingston, PT, en ældre, meget smuk mand med gråt skæg, lille hat og solbriller på. Han ser godt nok boss ud, ham der. Hallo, sir. You sure? Hell no, low, hell hot. Jeg sagde hello, og så sagde nej, om jeg var sikker, fordi helvede, det er... Helvede er ikke... Not. Helvede er hot. Og jeg tager simpelthen førersædet her forrest i bussen. Og selvfølgelig en airconditioneret bus. Og hvis man skal tage duften af den kolde luft, der kommer ud af airconditionen, med i betragtning af det generelle mekaniske systems tilstand i køretøjet, så vil jeg nok mene, at det trænger til en renser. Det trænger til en lille renser, men jeg tror, han er klar. Morning. Welcome to the Cayman Islands. My name is Graydon, aka Double G, as in goodness gracious. Yes. Your bus number is number 8. The Cayman Islands is a British overseas territory with a British governor that is appointed by the UK government. The Cayman Islands consist of 3 islands. It is Grand Cayman, Little Cayman, and Cayman Brac. Efter en godt 20 minutter lang køretur med en lige så lang tale af goodness gracious vores chauffør, er vi stoppet ved turistshoppen, altså en souvenirshop i Helvede. Det har været en fantastisk smuk køretur hertil, hvor vi er nu. I mellemtiden så er det også begyndt at regne godt og grundigt. Ikke sådan lidt drøbe, men vi er jo altså også i det, der hedder orkansæsonen. Gigi, yeah. What's up, man? I'm cool. Cool, you're cool, I know. Og nu er vi altså simpelthen første gang ude i det civile liv på Caymanøerne. Og souvenirbutikken, den er et træhus, et lille bitte træhus, som er malet i en super, super fin hibiskus. Folks, I need to come back here for me. All the people need to come back here, please. En hibiskusfarve, og der står, Jesus died for all of us, so give him your heart and go to heaven. Og det er en kommentar til Ivan, som var den orkan, som sidste gang ødelagde store dele af øerne. Faktisk hele 4% af øerne blev totalt ubeboelige efter, at Ivan havde været på besøg. Og det gør jo også, at der er ret mange nye. In Florida, with Florida. In Florida, it's called Royal Ponciana. We call it Royal Ponciana. Venezuela, Puerto Rico, Mexico, Cuba and Africa is called Flamboyant. Vi har simpelthen et mimosa-træ og mahoni-træer. Og det er fantastisk. Og i træerne, der bor leguanerne. De blå leguaner, eller de blue leguana, som er faktisk, tror jeg, nu må jeg ikke hænge mig op på det, men jeg tror, det er de eneste steder i verden, hvor lige præcis de her leguaner findes. Og de hænger i træerne og er totalt ufarlige for mennesker. Men de skulle altså være her i træet. Jeg kan ikke rigtig se nogen lige nu. Jeg må lige spørge Gigi. I'm looking for iguanas. See one right here, one right there. This is a mahogany tree here. Himlen den åbnede sig fuldstændig vanvittigt lige før, og et karibisk regnskyl, som kun karibiske regnskyl kan være, væltet ned over øen, og i mere eller mindre alsted i tempoer, ja, så røg folk ind i souvenirbutikken. Og souvenirbutikken, lad os sige det på den her måde, det er ting i det her lille skur, hibiskusfarvet skur, som altså, jeg tvivler på, at der er andre steder end lige præcis her i den her butik, jeg synes, det er fedt. Men det tror jeg faktisk, jeg er den eneste, som synes, for jeg kan da love jer for, at der bliver købt ind her, og folk, nej, hvor er det fine, og hvis man går rundt, og det meste det er tekstilarbejde, der er kasketter, hatte, kjoler, t-shirts med forskellige tryk på, hvor der selvfølgelig bliver kørt tyk på, at stedet vi er her nu hedder Hell, altså helvede. Det er noget med djævle og helvede, men også rigtig meget med Jesus, og det er jo så fordi at det er et kristent trosamfund hernede, og Jesus har betydet rigtig meget, specielt efter 2004, hvor Ivan, den store orkan, valgte at rive de her 3 små øer midt over. Og som sagt, så er der store dele af Grand Cayman-øerne og Cayman Brac, som er blevet genopbygget. Vi kunne se her, at en af de største hoteller på øen, det klassiske Regis Hotel, St. Regis Hotel, fuldstændig smadret og stadigvæk under opbygning, og jeg tror, det er selvfølgelig nok noget at gøre med nogle penge og noget, eftersom der jo stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig mange penge fra udlandet, som finder vej hertil. På trods af, at Barack Obama, den gode mand, jo altså i 2009 valgte at sige, prøv at høre, nu stopper festen, kammerater. Nu skal vi altså til at have skruet ned for det her skattelys helvede, og Der var sikkert også mange penge, som man ikke rigtig vidste, hvor kom fra, eftersom at øerne jo ligger ret tæt på Sydamerika, som jo har en fantastisk historie med at lave naturen om til hård, hård narko. Og det giver jo også penge. Og hvis man er en lille smule konspiratorisk, som jeg er, ja, så er det en af de aller mest spændende puslespil, der er i hele verden, det her med at følge penge rundt. Og der har Caymanøerne i rigtig, rigtig mange år jo altså været en åbenbart ret vigtig brik i lige præcis det spil. 450 banker er der. Der er flere firmaer registreret på øen, end der er indbyggere. Og det siger jo noget om, at der stadigvæk er en stor interesse for at være her. Der er stort set ikke, hvad kan man sige, eller der er ingen skat. Man betaler simpelthen ikke noget skat på Caymanøerne. Som firma, ja, så kan man lave stadigvæk nogle ret fordelagtige aftaler. Som sagt skal jeg senere i dag prøve at se, om jeg kan finde en bank, så jeg kan få min offshore-account. Det bliver jo spændende. Det glæder jeg mig til, og det bliver ikke for børn. Det kan jeg lige så godt sige. Det bliver ikke for børn. Det bliver store sager. Hello, ma'am. Hi, yo. What are we having here? We're having the coconut and coffee. What is the tradition of rum cake? The tradition? Yeah. Of the rum cake? Yeah. Original. Original. So this is coconut and Blue Mountain coffee. Oh, bless. Thank so you. We carry 8 flavors, okay? Okay, thank you. All right. Get the coconut. Der blev jeg forelsket. Det er jo en sukkerbrødskage, som så er overhældt med rom. Nu har jeg den fort med kaffe. Hey, kokos og mørk rom, kaffe, mørk rom. Det har aldrig gjort hinanden fortræde. Og det gør det altså heller ikke her. Lad mig sige, at det er fantastisk. Det smager pissegodt. Mm. Og så står der en politimand og deler rum ud. Hello, sir. How are you? What kind of rum is this? Tortuga rum. Coconut rum. Og nu er jeg kommet til romsmageprøverne, og jeg får Tortuga Coconut Caribbean Rum, Tortuga Mango Caribbean Rum. Den første kokosrom var faktisk dejlig, og nu får jeg den så med mango. Cheers. Nu har jeg fået romkage og rom, og der kører karibisk musik. Jeg er blevet forelsket. Jeg kommer aldrig tilbage. Mor, jeg kommer aldrig tilbage. Jeg bor på Cayman. Jeg hedder Honolulu Jim. Og igen, så er der altså en spritbutik, der er kombineret med et bageri og en souvenirbutik fyldt med souvenirs af, igen, uspecificeret kvalitet, vil jeg sige. Men selskabet er hyggeligt, og de er skidesøde alle sammen. Jeg kan ikke andet end anbefale det. Og nu er vi udenfor i Karibien. Hello, man! Det er lyden af en vaskeægte karibisk regnskyld. What's happening, man? Oh, I got it broke in 3 places, man. Fall in a rocky area. No, man. How long? 9 weeks now. So you're only rolling with one hand? No, I can roll with two. Yes. Det er umiskendeligt, at Rastafari-kulturen her i Caribbean jo er ret stor. Og manden, vi lige har mødt her, en sød mand, sød ældre mand med en kæmpe stor dread, en stor dread. Helt ægte Rastafari. Han har godt nok brækket armen, men han har også fortalt, at på hospitalet, der prøvede de at give ham medicin, og det var også meget godt, men om aftenen, så sneg han sig væk, kom bagved, og der praktiserede han en af de ting, som man jo også gør i Rastafari-kulturen, med at bruge nogle af moder naturs egne mediciner til at holde det lidt nede, og ja, men det er jo altså der hårlige hørb, som der her taler om. Det står nede i stænger simpelthen. Vaskeægte, tropisk regnskyld. Thank you, bro. Rastafari. That's it, family. God bless. Rastafari. Kings of kings, man. Lord of the conquered land is tried by Judah. Thank you. Rastafari. Rastafari. Fantastisk, fantastisk. Nu skal vi ind i bussen igen, og det står bare nede i stænger. Igen, jeg kan på ingen måde tilslutte mig de her udflugter i det her tempo. Jeg synes, det er... Udover at man møder nogle sjove folk, og jeg har ja-hatten på, så er det altså ikke... noget for mig. Jeg vil jo gerne have længere tid. Jeg vil jo gerne hænge ud med ham her, Rastafari-duden. Smagt de ting, han havde, som han siger, i haven. Drukket en øl med ham, hørt noget musik, snakket hans kultur. Men det sker altså ikke lige nu. Vi kommer selvfølgelig tilbage til Cayman Island og har lidt længere tid på et andet tidspunkt. Men det må jeg glæde mig til. I'm going to put the rest of you inside the center and remain there for me until I get back. We have to get some wristbands to complete the tour here. Der gik et spøgelse igennem bussen, da han sagde, at det meste af det her, det altså var udenfor. Tydeligvis er der ikke så mange her i bussen, som synes, det er rart at være udenfor i regnen. Mange er åbenbart lavet af papir. Hvis jeg ikke skal over og brænde delfincenteret ned, så må jeg hellere gå ind på det her skildpaddecenter, som altså viser skildpadder, men også er et center, som tager skadede skildpadder ind. Skildpadder, som er blevet fundet drivende, bundet ind, halvt døde i net og plastik og alt muligt mærkeligt. De bliver så hjulpet her til at komme tilbage til livet, eller i bedste fald de er så stærke, at de kan blive sat tilbage ud i havet og sikre, at vores bestand af havskildpadder i det karibiske når et plan på et eller andet tidspunkt, hvor at vi kan være stolte af at have været bevaringsværdige i lige præcis den søde form for dyr. Og nu bliver vi vist rundt om til skildpaddecenteret. Og det er altså på en af listerne over de mest fantastiske dyr i verden. Det er skildpadden. Men det er jo simpelthen lavet til at de skal formere sig, fordi at man skal justere, eller man skal opjustere bestanden så godt man kan. Så der er lavet det her lille bassin, hvor at hanner og hunder ligger, og så er der lavet en sandstrand. Det er jo sådan, at skildpadden, de møver sig op på stranden. Det er lidt som at se mig vende sig på et håndklæde på en sandstrand. Og så hunden, hun lægger op, og så graver hun med sine luffer, som er ret store, et hul. Og der plopper hun så en masse æg ned i. Og det er sjovt, fordi at den strand, som skildpadderne, de her skildpadder, de bliver klækket på, det er også den strand, som de vender tilbage til for at sætte de næste generationer i verden. Det er fuldstændig fantastisk at se de her skildpadder. Men altså, det her, det er the breathing pond, altså bollesøen. Og de hygger sig. Som sagt er dyr i fangenskab jo ikke min helt stærke side, men det her, det er jo et bevaringsprojekt, og det kan jeg kun bifalde, at man i den grad vælger at holde altså bestandssikre, og så gøre det til en turistattraktion. Jeg ved jo ikke, hvor fedt jeg ville synes, det var at ligge og knippe i en sø, og så kom folk og kiggede på mig, men nu er min race jo heller ikke troet, og jeg skulle da også mene, at det nok er de færreste, der vil mene, at min art skal føres videre fra mig af. Men majestatiske skildpadder, det er jo et fuldstændig fantastisk fænomen. Den største matriarken nede på i bollepølen hedder Sparky. Cirka 220 kilo stor skildpadde. Og hun sætter altså dagsordenen fuldstændig. Det er mærkeligt at blive rørt og sådan noget her. Men det gør jeg. Det er simpelthen rugekasser. Det er æg, som er blevet lagt ude på bredden af bollesøen, og så er de blevet sat ind i et miljø, hvor de så kan... On those styrofoam containers, they're incubators. On those containers, now, right, it tells you the day, the month, the year, which turtle they were collected from, and how many was collected. Og nu kan man altså få lov til at prøve et af de her skildpaddeskjold, og så kan man blive klædt ud som skildpadde. Det er virkelig en mærkelig blanding af noget, som er på alle måder dybt usmageligt, og så noget, som verden har brug for meget mere af. Altså de her udklækningsstationer, de her bevaringsstationer for vores troede havdyr, for vores troede dyr i det hele taget, for vores troede natur i det hele taget. Det er vigtigt, at vi hiver fat i det, har optog over det. Faktisk så tror jeg, at hvis vi taler om naturen her på Caymanøerne, så er der faktisk en af de mest nuttede dyr i hele verden, som måske er blevet udryddet, som var her på øen. Og det er en meget, meget lille udgave af koatier, altså næsebjørne, der har i mange år været en lokal bestand af de her dværgnæsebjørne, er det faktisk. Og hvis du prøver at sige cute og forestille dig mega, mega cuddly cute, total lyserød muffin, enhjørninge baby, og så ganger du det med en million, så har du en lille Cayman cutie, eller cutie, som er, de ser fuldstændig fantastisk ud. De har desværre lidt under, at man har skåret rigtig meget, og deres levesteder er blevet fucket helt hjernedødt op. Og det har jo altså gjort, at de vist nok ikke er her mere. Måske går det hen og bliver sådan en tasmansk tigerjagt, der kommer til at opstå på Caymanøerne, men eftersom det ikke er så stort, så går ud fra, at de store sletter på New Zealand ikke er at sammenligne med det. Men den skulle altså være ude, og mere end 200 arter, anslår man, originale arter, er blevet udryddet på Caymanøerne. Og det er jo ikke på nogen måde særlig sjovt. En af de ting, som så til gengæld er sjovt, det er jo, at der er papegøjer her. Og de papegøjer, de kommer jo fra Amazonas. De kommer fra Sydamerika. Ja, man har jo tit set pirater afbildet med en papegøje på skulderen, der siger, poppedreng, have sukker. Og når vi nu er her på Skildpaddeøen og snakker om pirater og sørøver og sådan ting og sager, så er det jo nærliggende at tænke på, og faktisk også bogført, at det er mange af de her sømænd, som har sat deres fugle af på øerne, og derfra er der så opstået faktisk hele bestanden af papegøjer. Det synes jeg er cool. Nu står vi så ved udklækningsbassinet for de her havskildpadder, og skal vi lige sige cute med cute på en gang til. Der svømmer bitte små havskildpadder rundt her lige nede foran mig, og de er absolut fantastiske. Man kan få lov til at holde dem og røre dem. Og det er vel det, man kalder udsætningsbassiner. Her får de lov til at leve lidt sammen, inden de er klar til at komme ned i... enten at komme ud og blive udsat, som de siger, eller komme over i The Breathing Pond, som jeg nu har døbt for Bollesøen. Men de er fantastiske, de her dyr. Så tak for den her gang, Grand Cayman, og helt sikkert på gensyn, når jeg lige har prøvet at ramme en milliard, ligesom Stein Bakker. Men lad os se, om vi kan nå at komme tilbage til olietønde-session. Det er jo også noget at gå efter. Så har jeg installeret mig i Wheel Bar, som er en af de her små barer, mange små barer, der ligger på skibet her. Og det er der en helt speciel grund til i dag, fordi nu skal vi faktisk noget, jeg har glædet mig til og drømt om at gøre i mange år, og det er at få lov til at spille på steel drums, altså at spille på de her olietønder, som lyder så fuldstændig fantastisk. Og der er et kursus her med Mr. Smith, som er fra Trinidad og Tobago, og han er altså en gudsbenået tæmmer af den udhulede olietønde. Så fra at være blevet spist af komprimeret vanvid på Grand Cayman, så sidder jeg nu i endnu et salonmøblement og venter på at kunne komme på min allerførste steel drum skole. Og det skal selvfølgelig ske på et cruiseskib i Karibien med en mand fra Trinidad og Tobago. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Og ja, som I jo kunne høre, der var der var sgu noget tung jam i den. Altså, der var noget free jazz, der var noget fusion, der var noget calypso, og der var selvfølgelig også noget fem sindssyge mænd på amfetamin og rulleskøjter i en konservesfabrik, der er ved at brænde ned. Men det tager vi alt sammen med. Og i morgen, jamen, der går jeg direkte til ham. Der spørger jeg ham direkte. Han er en brother from another mother. Hvad med R. Kelly? Hvad med R. Kells? Kunne vi få noget, måske noget Jaheim, eller noget Steen Pantelica, altså nogle læskende versioner af noget Metallica. Hov, jeg skal lige sige farvel til ham, jo. Nu går jeg jo bare. Det var åndssvagt. Jeg er helt op at køre. Top arrangement i dag. Jeg sidder på dæk 7. Styrbord side midt skibs og kigger ud i mørket. Men lige nu der sidder jeg jo i min sædvanlige stol for lige at lave en status på, hvad der egentlig er sket på den her dag, som mildest talt, synes jeg, har været vanvittig. Altså dagen starter jo med morgenmaden, kan man sige. Og derfra så er der altså fuld pede på. For så er det jo, vi er ankommet til Grand Cayman. Cayman Islands. Det tager virkelig meget energi for mig. Og det er patetisk på utrolig mange planer. At koncentrere sig om at være på et sted med en informationsstrøm, der er så voldsom, så man ikke engang kan få lov til at stille spørgsmål. Og når man så stiller spørgsmål, så bliver guiden fuldstændig hjernedød. Det var simpelthen ikke det, fordi DJ og mig blev gode venner. All good, alt er godt. Jeg kan sagtens komme tilbage til Cayman Island. Det er slet ikke det. Jeg fik ikke hævet fat i en bank, fordi de havde sgu lukket i dag. Men jeg vil sindssygt gerne have en kold øl lige om lidt. Jeg er virkelig træt. Og i morgen der er det Huatan. Et sted i verden, som jeg har ønsket og ville besøge, siden jeg første gang så Jacques Cousteau-programmer, hvor at, de dykker. Men her på tredje dagen, der er mit budget faktisk næsten brugt op. Men igen det her med, at det går op for mig, hvor stor en pengemaskine det her er. Det er ikke dyrt, eller det er ikke billigt at tage på cruise. Undskyld, det er luksus, luksus, luksus at tage på cruise. Det er altså en kostbar affære. Jeg vil rulle på køjen, og så vil jeg være fuldstændig klar til i morgen tidlig klokken 9, hvor jeg skal til min anden steel drum oljetønde lektion. Og derefter så vil jeg så træde ind på Huatan og se, om jeg kan finde et sted, som dufter en lille smule af Jacques Cousteau. Godnat, og sov godt. Du har lyttet til All Inclusive til søs. Tredje dag. Optagelse og tilrettelæggelse Simon Juhl. Med tilrettelægger Sanne Sigal. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.